Mukanda wa Yakoba. Yakoba shapita umbashinji. Ami Yakoba, mwingi di waleza ne wafu mwetu Yesu kidishitu. Natume mukanda uno kudibanwe bantu waleza. Bamubisaka jiku mine bibidi. Bafala kanyine konso konso mwaka mafuwai. Abana betu, pemufikila bitompiwa bya misuelo ne misuelo, mwibitalei bubya sangaji. Mwanda, muyuki le kalamba. Kune Kenya kwa bitompiwa kwa luita bijoluenu, kuleta kutukija mutima. Nashi, kutukija mutima kwenu nako kufuanyinwe, kumwekelele tumba muikale babuanyi nyinye. Batuntulu kwa mpikwa nekyo mubudilwe. Shiku diubudilwe tunangu umbuka tamuenu, na vya nanji alombe to nyeke kudileze. Aye kiaba bulale wakubulwa ne mitoto mine. Ukamufato. Ino, alombe nyeke ne lukulu filo lonso. Ulanga langa mpika. Mwanda yewa ulanga langa udikabwa dintanki diafadijiva. Ditakikwa na luvula kukuneko. Muntu udinankyo. Kakifuata kanyai imba, ukatambula kintu kudifumu wetu. Aha. Mwanda imuntu udine michima ividi ya kulanga langa. Mwane tumulanda asevelele bya atundulwa na leza. Peta nanji asevelele nanji bya ikijibwa. Mwanda mpeta ukajimina kabu amaluba amuntanda. Mwanda juba ditambanga. Nekianga kikatampe kia umisha biyombo. Maluba kea kukuka. Nebuya buao buine bonso bua jimina. Nempeta nanji ukajimina kana vya mubia mingilo vya nji bionso. Iwakatokwe ye wa muntu ukankamene mukutompibwa. Mwanda fakufwa kukomena vitompibwa. Ukatambula kilukwa kia bumi. Eyo. Palo yala ileleza kuboba pa musuele. Kadishi muntu wa tompiwa, kakinena imba, na tompiwa na leza, ehe. Mwanda leza, kakoke japo kutompiwa na bubi. Kadinanji, katompa angapo muntu na shaumo na bubi. Ino muntu utompiwa anga, pakukokwa na kusakasaka kubi kwa aye mwini. Penefa, kusakasaka kubi ikwa, kwa imita, kwa butula bubi. Bubi inabo buatama kwa butula lufu. Banwe bana vetu basue. Kemu kiongolo hai. Pia kufewa bionso bilumbuluke. Nebi abuntu bionso bibuanyi nyine biyanga mulu. Bituka kwa leza. Mupangi wabitokeji bidimulu. Aye kala mukangafo kadi. Kadivo na shia buwa mujingi nyinya walamuka. Kukiswa mchima kiaye mwini. Wetu butuile mumuanda wa bine bine. Amba tuikale baba jinji. Kubifangi wabi anji bionso. Kafamo wabifa biba jinji. Biamula kisho. Banwe bana wetu basue. Yuka ikinoki. Muntu fuanyinwe kufeja kumvuana. Na ashieje fakulondolola. Nefakufuna bulobo. Muanda muntu fadine bulobo kalongafo kioloke kumeso alezi. Na kio fundula ibibibibi bionso, nebupia mambo bionso, mutambule ne muchima mutuke kinenua kikunyineleza umichima yenu. Mwanda ekio kimupanjisha, longai kinena mwanda waleza. Kemu kiluvijia ikane kuivuana obitupu. Mwanda yewa umvuana mwanda kulonga mpika, udikabwa muntu witala mpala yanji mukitalo. Ufuatu kuitala. Pakuenda weilu akala ne mwaika jili. Nashi yewa utala mukishila kibuanyi nyine. Kitufabu anafabu. Kadi waika didilamo senene. Kenkafo kuivuana vitufu kadi wailu wa aha. Ine kulonga mwa usakila. Na vya yao ukeselwa jese kudileza mubilongu wabianji. Shimuntu uilangamba ne mwineleza inokuyuka. Kukoka ludimimpika na akio kuyongola aye mwine. Mwineleza buwanji ibu habitufu. Mwineleza buine butoka. Buwampikwa kakoba kumeso waleza tata. Ikukuwa shabana vanshie. Nevaka jibabafu ubufujilwe bwabo nekwilama biyampe kubibi byoso yakubi yapano pantano. Yakoba shapita yabubidi. Abana betu banu ebeta bije badi mudifumu wetu Yesu Kristo wantumbo kemu kileme kelai bantu kungi tu yabomba yeudinenki ehe pamo shimu kipuilo mwenu mubatu wela muntu mpeta uvuele kanyinga munu weka saabu nebivu alwa bilumbuluke kadi muatuela ne mulanda uvuele bibi pene pa banwe mwaleme kako yewa uvuele biyampewa mwamune namba amukelenge shikata papa pakifuko kileme mulanda wa mwamune namba ave imana popa na shamba shikata pano pakiontu udile maulu ami lelo na akio kemu batu ulapo kusansanya mubuka tabuenu mubachive muanda ne milangwe mibi mvuanai banwe bana wetu basue leza watongele balanda bafano pantandamba bekale bampeta muluita bisho batambule bulopwe bwalaile bo baba musuele eyo banwe nashi kemu futuru la mulanda lelo bemukambishanga bemukokela kubije ke bampeta po lelo abo ke batukanga po dishina jabuleme jo mutele lwamo iyamo tu shimu fikishije biyampe kishila kyabulopwe monka mokisoneke lwemba ukasanswa mukwenu ka mowisanshilwe abe mwine nakyo mubalonga biyampe ino shimu kalanganye bantumba yeudinenki nakyo mubafi mambo kishila kibe muponesha mwanda kemwikila minefu mwanda yewa ulamine bishila byonso ino shi ajirule ko kimo na bia wapi mambo abyonso mwanda enka yewa wanenemba kokilala makoshi ye wanene kajimba kokipa ya muntu nakyo na shakulele vo makoshi ino wifaye muntu na bia kadi uwajirula mukanda wabishila nenai kadi longai bubantu bakachivilwa mambo kukishila kya bwana fabu mwanda leza kakeka la fone lusa bakuchivila yewa wampiku wa lusa kubakwabo ino yewa wa lusa shanji kachinafo muchivi banwe bana betu shi muntu ne namba gidine luita bisho ino kumwekeshe shalo mubilongwa byanji mpika lelu leta kika lelo lwalo luita bisho ludinankyo lumufanjije fuatakanya ibiti pamo shimo anetu umo mwana mulume na sha mwana mukashi kadifo ne bivu alwa na sha ne bya kujabine umo amune nemba enda biyampe ukote mudilo wikute ino kumufa kiafu anyinu akuikala na akyo mpika lena bya bikuasha ienka na ankyo ne luita bisho nalo shikelu mweke shafo bilongwa na bya ilufwe ino muntu ukokesha kune namba ave udine luita bisho aminami ngidine bilongwa nombole nashi luita bisho lobe kwa mpiku wa bilongwa nami nkulombole luita bisho lwami mu bilongwa byami byo itabijembe kudileza enka umo ibiyampe ne bibanda nabyo bitabije kanakyo bizakala ne moyo yo ave mulemba kane lelo kushingulwile pomba luita bisho lwampiku wa bilongwa ilufwe lenkambo wetu abalahama kabingishiwe po kudileza pa bilongwa byanji faadi kaela mwananji izake bukitafua le kubamonepo luita bisho ne bilongwa byanji pa kuingidila famo bilongwa bya bwanyijisha luita bisho lwanji emomo afikidile nekyo kya kisonekwa kinenamba Abalahama waita bije leza nanji pakumo na luita bije lwanji wamutela bumoloke kadileza wamutela bumulunda nanji mubamone banwe bene muntu uyukana bumoloke kudileza babilongwa byanji ke enka fa luita visho luadinalo ehe imonka nekudi lehaba mwana muka jindumba nanji wayuke ne bumolo ke kudileza pabilongo abyanji watambuile mikenji kadi weikwasha kwendela mudishinda jingi nankyo enka mwika dilengitu yampikwa muya imifwe ne luita visionalo lwakubulwa bilongwa ilufwe. Yakoba shapita yabusatu. Abana betu ketu kisakai batu ebonso kakuikala bafundiji yukaimba batu ebafundiji tukachibilwa mambo bikomo kutabuka bantu bakwabo batu ebonso tulubanga mu miswelo mingi shiku di muntu kalubilefo kashya mubyanena nankyo imubwanyi nyinye ukokesha kuilama nengi tu yanji yonso talaibidi tukutanga nkano ubya kanwa yatubalwe amba tukokele nekwitu endesha biyampe kadi nebimasua byamema nabi nasha ibikatakatatu bitakikwanga na luvula lukatampe abyo byala munwanka enka natumibindo tucheche kebyenda ka kusakila muendeshi ifamone ludiminalo ika kifinji kacheche kakungitu ino ako ketatula mubi katampe tala ibidi kajilo kacheche kasoka ntanda nebukata neludiminalo ludikabwa mujilo intanda miyule bubi alo ika kifinji kakungitu yetu kavifisha bumuntu bwetu bonso mukitachi kya bumi bwetu bonso lolo ludimi lusokanga kabwa mujilo ilwaki jibwe na mujilo wa kukalunga kamutilo muntu ukokesha kumuna miswelo yonso yabanyema bamuntanda ne yabionyi ne yabilandala ne yamuita walui kadi bebi munyine munyine tu ne kala nashike kudipo na sha umo ukokesha kune kenya ludimi alo iluvi kelukokela ngapo luyule bulembe bwalufu iyalo lotutumbisha na lofu mwetu tata akukadi tufinga nalo bantu bafangibwe mukifwa kyaleza mukanwa mumo mutamba bishima ya majese ebya mafingo abana betu kebi yampe ponankyo ke kudivo sulo na sha imo itambanga mema mayampe ne mabi famo abana betu kikuyunakyo ke kifangapo pafu mulundu wa mvinye nao ke opangapo bipa bya kikuyu ifamo ne kumema amwepo nako ke kutambepo ampikwa mwepo. Lelo wangenyi mufundishiwe uti mubukata bwenu yanyi. Nankyo amwekejeyo kungika jilo yanji miyampe mubilongo abyanji byalonga nekikokeji netunango. Ino shiuti nemukao ulula nemuchima wakulwila bulelo. Koki yanyai, koki befesha bya bine bine. Ngenyi itinankyo ke itambilepo mulu ehe. Iyapa nopanshi ya bumuntu ya satana. Mwanda koku akudimukao nekulwila buleme. Ekoku dikadi nekafuta kanya nebilongo abyonso bibi bibi. Ino ato tunangu twamomo amulu. Baba jinji tudito. Kufu wake etalala nya kadi tudisenene. Ato tufuanya ituyulu elusa nebilongo abiyampu. Ketuleme nenapo muta amba umo na asha kuikala nebuza zangi ehe. Bo baba longa bileta ndoe pobe kele bakunandoe. Nekiangulu waki awo na akio iboloke mubukata muabo. Yakoba shapita yabuna. Lelo kuyanga ngumane lufata mubukata muenu ikuevi. Biyanga kukusakasaka kwenu kubi. Kulua nyeke mungitu yenu. Musakasaka bintu kumona byompika. Fenefa kemu ilongolola kuifa yangana. Mwabila bintu inokutambula byompika. Kadi fenefa kelufata lufata nenguma. Kemu difo navyo. Mwanda kemu lombanga byofo kudileza. Kadi mulombanga kutambula mpika. Mwanda mifuata kanyo yenu imibi. Byonso byomulomba. Musaka kuingila navyo kakubi musangasha banwe bene yo banwe bantomboki lelo ke muyukile pomba kuikala bulunda nebyafano pantanda ikuikala luana na lezanyi yewa usaka kuikala mulunda nebyafano pantanda nanke witula ye mwine ke waluana na leza le mufuata kanyamba ibya bitufu binenene kisone kwamba muya ujila watu dile motu di witu sakidila tu ne mukao aye kadi witu fanga monka buntu butabuke bukata mwanda kisone kwa kinenamba leza upelelewe tatula ino pabuntu kubechefeje nashi kokela ileza felai ngongo shanyi na vya nanji ukemu nyema fwena ikudileza nanji ukemu fwena oyai makasa enu banwe babifia mambo toke jai michima yenu banwe ba michima ibidi fitwai michima fututu jilai yoyokotai ala munai tusepo tuenu kemajilo nesanga jiyenu nayo kekufitwa michima mwichepe jai kumpala ya mfumu wetu nanji ukemu zunzula abana betu kemu kinenai vya kushikishwa mkwenu aha yewa ushikishwa mwanavu nasha kumuponesha kala ikijila kiashikishwa kadi iyakyo kiaponesha shi uponesha kijila nakyo kukokelefo kijila uponesha akyo enka leza kasuku kanchi ushidika bijila kadi ye muchibi iyenka ayekete ukokesha kufanjisha nasha kona kanya lelo nowe wiyanyi uponesha mkwenu talai viti banwe bane namba jalelo dino dina shakensha tukenda mukibunji kansangwa tukala alemo mwaka tusunga tumone lupeto ino kuyuka mukeka dila bumi bwenu jakensha mpika banwe mudifa mo bwa mundu imwe kakaka kitachika cheche kala ya jimina mufwanyinwe kune namba shifu mwetu mwine uswele tukeka labomi kadi tukalonga bino nebyobya ino banwe fano mwikulufile mukwita tula kwenu kuyanya konso kwa nankyo ikubi nankyo yewa uyukile kulonga biyampe ino kulonga kyompika na bya wapi mambo Yakoba shapita yabutano talai bidinashi banwe bampeta yo jila ine kuyoyokota mwanda wabya malu wabike mufikila bufeta buwenu bubabola bisanji byenu byajibwa na mpemvu sabu nenda lama yenu ibajibwa na njabilonda jabilonda yavyo ikemu ikadila bukamonyi kakwimu ponesha kadi ikajia nengitu yenu kabwa mutilo buba unguisha ya bufeta byenu muano mafuku akumfulo ivwana ibidi kujila kwa mfuto yomwa ibile yaba mingilo bangwile majini yenu bila yaboba bangulanga byangulwa byenu ibafikidila mumatwi avije mukulu wabibumbo bya mavita banwe mwikele fano fashi mubingi bingi byabuya muja mutomboka mwinunisha banwe bene ka bwa mudifuku Jehova tapanga bangombe mwadi muponesha pampiku wa mwanda mwibe faya abo ne kwimu tantamena pika abana betu tukisha imichima kane bifika mfumu wetu talai biti kijimye mwatu kishishanga muchima wanji kosokanshi nebyo imusokwela byangulwa bilumbuluke utukishanga muchima wa monamvula mubeji ne wakumukadiko nenu tukisha imichima mwikale ne michima mikankamane mwanda kuya kwa mfumu wetu kekudipa bwipi banwe bana betu kemuki unyingila unyingila banwe bene na bene kuchi namba leza wakemwela mukije talai muchibi kadipa kibelo abana betu fuluka ibiti bafumiki badi basapula mudishi na dyafumu wetu mwibe ulei mukutukisha muchima kwabo nekiko keshiki yabo mubya malwa twiba tela buba jesi boba bakankamene ne kumfulo mumvuananga mwakankamenyine yoba kadi muyukile nekia mulongele vijie mukulu kumfulo. Muandaleza imuyulu elusa nekanye. Nashibanwe bana betu, kinoki ikitabuke bukata namba kemu kichivai michivo, kemu kichivai nasha tumba, nemulu, nashamba, nefanshi, nasha musuelo onso tumukwabu. Nena itumba eyo, shi hivya eyo, nashamba aha, shivya aha, kuchinamba wakafonejiwa mukijie kialeza. Lelo kutiumo, ubukata muenu umo na maluanyi. Nabia, alombe nyeke, le kutiumo ujine muchimatonyi. Nabia nanji embe ngimbo nyeke, le kutiumo uwela umbukata muenunyi. Ete bakulumpe bakipu ilo, bamushinge maanyi mudijina jafu muetu, ne kumulombela. Yoya milombelo ya luitabisho, ikapanjisha yewa uwela. Mwanda fumu wetu ukamulangula. Kadi na shaufile mambo akamulekelwa. Fene vakadi mwisa vile imianda yenu. Wakumukwabo, wakumukwabo. Nekwilo mbela banwe bene na benemba mubeluke. Nilo mbelo ya kinyinga ya muntu moloke idine bukomo buka tampe. Neji ya nanji wadi muntu kawabatwe. Aye walo mbele ne kinyinga amba vula kakinoka. Nanji kano kelefo, panopanshi, miaka isatu mituntulu, ne makueja sambu. Kadi walomba monka, pene pamfula wanoka. Shinayo ya meneja bifabiayo. Banwe bana betu, shi umo wenu ke musoso loke kubia bine bine. Muku wabo nanji amualu jeko. Nankyo yuka ikino kiamba, yewa walu jakipia mambo kudishi nda janji divi. Upanjisha muya wa yewa kipia mambo kulufu. Kadi ulengesha ulekelua kwa milwi ne milwi ya bubi. Ami Yakobo.